اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب تم کو وہ زمین سے بلائے گا تو تم فوراً قبروں سے باہر نکل آؤ گے۔